السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إني وجه الله nakuhusieni kama ninavyotakiwa kuihusia nafsi yangu mwanzo juu ya jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii yeye. Kwa hakika wamefaulu wale ambao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Inna min a'dami alqurbati allati yataqarrab biha al'abdu ila Allah 'azza wa jalla wa ashrafu al'ibadati hiya birru walidayni. Hakika miongoni katika mambo makubwa mno ya kukurubisha mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na katika mambo ya ibada ambazo ni tukufu sana, ni katika jambo la kuwafanyia wema wazazi wawili. Na hilo Allah kishalihukumu na kishalipitisha, wala halina mjadala wowote. Lazima kwa watoto kuwafanyia wema wazazi wawili. Kadhalika ni lazima, ni wajibu juu ya wazazi wawili kuombea dua watoto wao ili wapate kutengeneza. Ambao hiyo ndio maudhui ambayo tutakuwa tukiishi nayo, wafanyia wema wazazi wawili, na wajibu kwa wazazi kuombea dua watoto wao. Allah subhanahu wa ta'ala amefungamanisha pamoja jambo la kuabudiwa yeye, akalifungamanisha pamoja na jambo la kuwatii wazazi wawili. Allah amesema: wa'budu Allaha wala tushriku bihi shay'a, na mwabudini Allah na wala msimshirikishe Allah na chochote. Wa bil walidaini ihsana, na kwa upande wa wazazi wawili wafanyieni wema. Aya nyingi zimekuja Allah baada ya kuzungumzia ibada na baada ya kuzungumzia jambo la kuchewa yeye, akaliunganishia na kulifungamanishia pamoja jambo la kuwafanyia wema wazazi wawili, kwa sababu kuwatendea wema wazazi wawili ndiyo sababu vile vile ya kutengenekewa mtu katika dunia yake na akhira yake, kama alivyosema Mtume wa Allah: man ahabba ayusata lahu fi rizqi, yule ambaye anapenda Allah amkunjulie riziki zake ziwe pana mno, ziwe nzuri, zisiwe za tabu. Na kila mmoja miongoni mwetu anapenda kuwa na maisha mazuri. Basi Mtume ameliweka wazi jambo hili kwa kusema, yoyote mwenye kupenda Allah amkunjulie yeye katika riziki zake. Wa ayyun sa'alahu fi athari, na kutajwa vema nyuma baada ya kuondoka kwake duniani, watu kumtaja kwa wema mtu huyo, nini afanye kama anataka riziki zake ziwe pana na watu wamtaje vizuri baada ya kuondoka kwake? Fali yasir rahimahu, basi na uunganishe ukoo wake, na ukoo unaanza kuunganishwa kwanza kuwatendea wema wazazi wake. Na Allah vile vile akasema katika kuonesha kwamba mtu lazima awe na huruma juu ya wazazi wawili, tena huruma iliyokuwa kubwa sana, akaifananisha sawa sawa na ubawa wa ndege kwa watoto wake, kwa vile vifaranga vyake. Wakfidh lahuma janahat, shusha mbavu zako kwa wazazi wako wawili, usiwe mbabe kwa wazazi wako wawili, uwe na huruma, min arrahma, kutokana na huruma. Wakul rabbi rahamuhuma, nasema ewe Allah warehemu wazazi wangu hao wawili, kama rabbayani saghira, kama vile walivyonilea pale nilipokuwa mimi mdogo. Haya ayaseme zaidi pale anapokuwa wanapokuwa wazazi wake wawili hao ni watu wazima, asije akawafanya mabaya, awafanyie mazuri, na awe anawaombea dua, ewe Allah warehemu wazazi wangu wawili hawa kama walivyonilea nilipokuwa mdogo mimi. Kadhalika ameitoa Imam Bukhari na Muslim hadithi kwa sanadi zao kutoka Aisha radhiallahu anha ya kwamba Mtume kasema, arrahimu muallakatun bil arsh, ukoo unafungamanishwa pamoja katika arshi ya Allah, unaninginia katika arshi ya Allah ukoo. Takul, basi ukoo huo utasema, man wasalani wasalahu Allah, na pepo ya Allah iko chini ya arshi. Chini ya arshi ndiyo kuna pepo ya Allah ambao waja wake wema wataingia humo. Kwa hiyo chini ya arshi ukoo umefungamanishwa pale, unawaangalia wale wote ambao watakoingia katika pepo ya Allah. Ukoo unatangaza, man wasalani wasalahu Allah, yule ambaye ameniunga mimi basi Allah atamuunga. Wa man kataani kataahu Allah, na yule ambaye amenikata mimi akawaasi wazazi wake wawili na jamaa zake akawatupa, basi huyo Allah leo hii amemkata, hatoingia katika pepo. Watazuiliwa watu pamoja na mambo mema mengi waliofanya katika dunia kutoingia katika pepo ya Allah kwa sababu ya kutowatendea wema wazazi wao wawili na jamaa zao wa karibu. Na ndio maana utaona jambo hili la kuwafanyia wema wazazi wawili, Allah amelileta katika siga ya amri, akatumia wasia, lakini kwa maana wa amri, wasaina al-insana biwalidayhi ihsana, na tumemwamrisha. Qala Abdullah ibn Abbas, wasaina ay amarna, tumemwamrisha mwanadamu, biwalidayhi, kwa wazazi wake wawili, ihsanan, awafanyie wema. Kwa nini awafanyie wema? Wamepata tabu sana hao. Allah kamuanzia kwanza yule mzazi wake wa kike, hamalathu ummuhu kurha, amembeba yeye, mimba yake imebebwa na mama yake kwa tabu sana, kwa kuchukia mama huyo, tabu anayepata wakati akiwa ni mjamzito. Wadaatuhu kurha, na akamzaa vile vile kwa tabu. Wahamluhu wa fisaluhu, akambeba na kumlea, 30 shahara, kwa miezi 30 analelewa yeye. Hata idha balagha ashuddahu, kijitoto hicho kinakuwa kuwa mpaka anafikia baligh, yuko bado katika usimamizi na uangalizi wa wazazi wake wawili. Wa balagha 40 sana, na mpaka anafikia umri miaka 40. Kuna watu humu bado wanakaa na wazazi wao mpaka miaka 40, bado yuko katika uangalizi wa wazazi wake wawili. Hii ni katika neema kubwa sana. Hata idha bala ashudda, mpaka anafikia baligh, wa balagha 40 sana, na akafikia umri miaka 40, qala rabbi auzi'ni, mtu huyo husema wakiwa katika umri miaka 40. Hii ni katika nukta muhimu sana ya kuizingatia hapa katika aya hii. Miaka 40 ni umri ambao tayari mtu anahesabika kama ni mtu mzima. Kama mtu huyo atateleza katika umri miaka 40, bado hajajitambua yeye ni nani, bado hajajitambua haki ya Allah ya kuabudiwa kwake, bado hajatambua haki ya kuwafanyia wema wazazi wawili akiwa na umri miaka 40, basi huyo ni kusema moja kwa moja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kuna watu mpaka miaka 40 bado hawajitambua kabisa, wala hatambui haki ya wazazi wake wawili. Hata idha balagha ashudda wa balagha 40 sana, mpaka anapofikia baligh na akafikia miaka 40, qala rabbi auzi'ni, basi husema mtu huyo, mola wangu nakuomba nipe mimi, an ashkura ni'matak, nizishukuru neema zako. Pahala hapa ni pahala muhimu sana kabisa. Katika umri miaka 40 kabla kufikia 50, bado ni 40 hiyo, akiingia 40 kabla kufikia 50, huu ni umri muhimu sana, ndio umri ambao ima mtu huyo atakuwa min ahli janna au atakuwa min ahli nar. Huku koto katika ujana, basi huenda kaambiwa kwamba ujana umemchukua tu, lakini kuanzia 40 akifanya masara pala hapa, umri huo akiufanyia masara, basi hapo moja katika sehemu mbili kwenda kukaa, ima katika moto au kama ameutumia vizuri umri wake miaka 40 kabla 50, ni kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Allah akasema hatta idha balagha ashudda wa balagha 40 sana, qala rabbi auzini, basi husema ewe mola wangu nipe mimi, an ashkura nishukuru ni'matak neema zako, allati an'amta alayya, ambazo umezineemesha juu yangu mimi. Hapo mtu anatakikana shukuru sana neema za Allah katika umri huu, umri miaka 40 kabla 50. Kila neema aliyokuwa nayo basi aishukuru. Kwa nini? Kwa sababu hatakikani kuondokewa na neema katika umri huo. Umri huo kama atafeli kidunia tu, basi naam, vile vile hawezi kuinuka tena. Na umri huo miaka 40 kama ametengenekewa vizuri katika dunia, naam, vile vile atakuwa ni miongoni mwa watu ambao wamefanikiwa sana katika dunia. Rabbi auzi'ni, mola wangu nakuomba nipe mimi, an ashkura ni'matak, nizishukuru neema zako, allati an'amta alayya, ambazo umezinemesha juu yangu, wa ala walidayya, na pia nipe nguvu ya kuwashukuru wazazi wangu wawili mpaka mimi nifikie umri wa miaka 40. Wa an a'mala salihan, na katika umri huu vile vile uniwezeshe mimi nitende matendo yaliyokuwa mema, tardahu, unayoridhia. Kwa sababu umri huu kama mtu hakufanya matendo ambayo anayaridhia Allah, huenda akayafanya matendo ambayo yasakhatuhullah, Allah anayakasirikia sana matendo yake mtu huyo. Kama hakufanya matendo ya kumridhisha Allah katika umri miaka 40 kabla ya miaka 50, ima atafanya matendo ya kumghadhibisha Allah. Ndio maana hapo inakuja aombe dua, mola wangu niwezeshe vile vile nitende matendo mema ambayo unayoridhia, nao ni yale ambayo Allah ameamrisha na akayazungumza na akayasunisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akawafahamisha umati wake yapi matendo mema ambayo wao wanahakikana wayafanye. Waslih li fi dhurriyati, na unitengenezee mimi kizazi changu kama yeye alivyolelewa, na yeye vile vile katika umri wa miaka 40 kabla 50, ima atakuwa na watoto hapo, basi vile watoto wake vile vile aombe dua, waslih li fi dhurriyati, ewe Allah nakuomba sana, nakuomba mola wangu watengeneze watoto wangu uliokuwa nao. Kwa sababu huo ndio umri ambao mtu sasa anaanza kutarajia kizazi chake kile. Na katika masikitiko makubwa, ile kazi au jukumu ambalo wazazi wamebebeshwa la kuwalea watoto wao, wengi katika umri huo miaka 40 mtu anashughulika na kazi zake zaidi, hana habari na watoto. Na kwingine katika umri huo atakuwa na watoto miaka 18, miaka 20. Kwingine yeye kaao akiwa na umri miaka 20, Allah kampa kizazi mapema sana. Kwa hiyo ana watoto vile vile miaka 40, lakini ana watoto miaka 20. Miaka 20 watoto ni katika pahala hatari sana kabisa. Ni hatari sana, hasa katika zama zetu hizi. Kila aina starehe ipo wazi wazi katika mitandao. Huko nje kumeharibika sana. Watu wanakwenda uchi sana, watu wanakwenda ovyo sana. Mtoto miaka 20 leo na mtoto hatari sana katika umri kama huo. Yaani anaweza kukua hivi hivi ukafa. Kwani wengine kama ni mtoto wa kiume amekamatiwa na mtoto wa watu wa kike, au mtoto wa kiume kama dunia ilivyoharibika, hakuna hichi wala kile, ni kwenda miaka 30 ndani. Hiyo ndo michache hiyo. Na kama kuna makosa mengine yataonekana kwake, anakwenda kuchezea miaka 40 mpaka 50. Mtoto wako ana miaka 20, jela anakwenda miaka 50, akitoka maana yake ana miaka 70. Wewe huko kabisa ushakufa. Na kama huko basi ni mzee sana. Mtoto ambaye wewe unamtegemea akusaidie, awe ndio msimamizi wa ndugu zake, ndio msaidizi wa familia yako, sasa anakwenda jela mtoto huyo. Wangapi washakwenda jela katika umri huu? Miaka 20, 30, wangapi? Siku zote tunasikia kwamba tayari mtu anakwenda kufungwa miaka 30, 40, 50. Tokea matangazo yaanze mpaka leo watoto wangapi wako ndani? Kwa hiyo ni wazi itafika wakati huko nje, kuna wazee tu, vijana wote wako ndani huko. Kuna wazee tu, maana tumewacha ile kazi ya kusimamia vizuri na kuwalea watoto wetu katika malezi ya dini na kuweka mikakati ya kuachana baadhi ya mambo hayafai, yasiyofaa. Hatuna muda huo. Kwa hiyo kuna hatari baada ya muda wale vijana ambao sisi tunawategemea kama ndio nguvu kazi ya taifa haitakuwepo vile vile. Wako ndani na wakitoka na miaka 60, 70, 80. Nyinyi wazee wako wapi? Tushaondoka zamani hatupo dunia. Kwa hiyo ndio maana hapa miaka hii ya 40 mpaka 50 Allah ameweka dua nyingi sana hapa. Waslih li fi dhurriyyati, nitengenezee mimi kizazi changu hichi kiwe ni kichema. Inni tubtu ilaika, hakuna binadamu asiyekosea, hata mimi nimekosea vile vile. Yaani huyo mzazi na mimi mzungumzaji vile vile mwingine. Inni tubtu ilaika, hakika mimi katika umri huu narejea kwako, natubia kwako. Wa inni minal muslimin, na hakika mimi ni miongoni mwenye kunyenyekea kwako wewe Allah moja kwa moja. Ayo wasaina ibn Adam biwalidai, tumemuhusia mwanadamu kwa wazazi wawili. Alhusna, kuwafanyia wema. Alhusna fi sahbatihi iyahuma, kuwafanyia wema wazazi wawili. Ayami hayatihima, katika masiku ya uhai wao. Walbirri bihima, na kuwafanyia wema. Fi hayatihima, wakiwa kuhai. Wabaadama matihima, na baada ya kufa kwao vile vile. Lazima watendee wema wazazi wao. Wasaina linsana biwalidai, hamlatu ummuhu wahana, kwenye aya nyingine mama yake amebeba mimba yake kwa shida. Ala walin, shida baada ya shida. Ofisaluhu fi amain, na akamlea kwa muda wa miaka miwili na kumnyonyesha. Anishkuru li, ewe mwanadamu nishukuru mimi. Waliwalidaika, na wazazi wako wawili. Ilaya almasir, na kaa ukifahamu na kujua kwangu mimi ndiyo marejeo. Chochote mtakichokifanya mtarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasaina linsana biwalidai husna wa in jahadaka, ikitokezea kwa wazazi wako wawili kukulazimisha. Litushrika bi, unishirishe mimi. Ma laysa laka bihi ilmun, kwa jambo ambalo huna ilmu nalo. Fala tuta'huma, usije ukawatii wazazi wawili katika jambo la kunishirikisha mimi. Ilayya marji'ukum, kwangu mimi ndio marejeo yenu. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa sa'ir almu'minina wal mu'minat innahu laghafurur rahim wa nabarul karim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. waqada rabbuka, na ameamrisha mola wako, kisha hukumu tayari, hakuna mjadala hapo. Allah ta'budu illa iyyahu, ni viumbe duniani hapa amna ruhusa yoyote ya kumwabudia yoyote isipokuwa Allah peke yake, na hiyo ndio maana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe tu ndiye tunayekuabudu na wewe tu ndiye tunataka msaada kwako wewe, msimwabudu yoyote isipokuwa Allah. Wa bil walidaini ihsana, na wazazi wawili muwafanyie wema, kuwalisha, kuwavisha, kuwaweka katika makazi mazuri, kuzungumza nao maneno yaliyo mazuri kabisa. Imma yablughanna indaka alkibar, iwapo watafikia wazazi hao wako wawili kwako wewe utu uzima wao, ahaduhuma, mmoja wao amekuwa ni mtu mzima, bado mmoja anajiweza weza, hiyo walioana mmoja akiwa ni mtu mzima na mmoja akiwa ni kijana, au kila huma, au kila mmoja kati yao wamefikia utu uzima, kwa maana umri wao kuoana ulikuwa ni umri mmoja au ni kulingana, kwa hiyo wakazeeka pamoja umri kama huo. Fala taqul lahumma uff, usije ukasema hata tamko la a, wala tanharhuma katika utu uzima wao, wala usiwakaripie kwa chochote wanachokuamrisha na kukuelekeza na kukufahamisha au kukufanyia, kwa sababu katika umri utu uzima mtu anaweza kusema chochote kile wala hajali, usiwakaripie. Wa kullahuma kaulan karima, waambie wazazi wawili maneno yaliyo mazuri sana. Na kwenye aya nyingine Allah akasema walladhi qala liwalidayhi, usiana wala taqullahuma uffin, usije kuambia tamko la a hata a. Walladhi qala liwalidayhi, na yule ambaye amesema kuambia wazazi wake wawili uffin lakum, ah vipi nyinyi, namna gani, ataidani ni wazazi wake wawili walikuwa ni watu wema, wanamuongoza katika mambo mema na ucha Mungu, wanamuongoza katika taa, yeye mtoto ni mbaya, ana wazazi wanaambia muogope Allah, usifanye hayo, ogopa siku kufufuliwa wewe. Huyo mtoto akawa anasema ataidani ni, ndio mnaniahidi mimi an ukraja, ya kwamba nitatolewa katika kaburi langu nifufuliwe nilipwe. Wakad khalat alqurun min qabli, bona washapita huko nyuma mataifa mengi sana, karne nyingi sana, watu wamekufa hajaja kusema kwamba kuna kiyama. Wahuma yastaghithani la, mtoto anawatisha wazazi wawili mpaka wazazi wanataka msaada kwa Allah, na huku wanasema wailak, ee mtoto wetu ole wako, amin amini wewe kama kiyama kipo na utafufuliwa na utalipwa, inna wa'da Allahi haq, hakika ahadi ya Allah ya kiyama ni ahadi ya kweli. Fayakulu ma hadha illa asatiru lawalin, mtoto husema hayakuwa haya ambayo nyinyi mnanambia mimi sipokuwa ni porojo, maneno ya watu wa mwanzo, mistari ya maneno ya watu wa mwanzo, hakuna chochote kiyama. Yani mtoto amekuwa ni mbaya sana. Katika hali kama hii, hapa kuna hitaji mzazi waombe watoto wake wawili. Katika hali kama hii, watoto wamekuwa ni wajuba, watoto wamekuwa ni wakorofi, kuna hitaji sana mzazi awaombee dua badala ya kuombea maangamizo, kwa sababu dua ya mzazi kwa watoto wake wawili hairejeshi, kama ilivyokuja katika hadithi ambayo imesimulia Bukhari, thalatha da'awatu mustajaba, dua za watu watatu ni zenye kuitikwa. Da'awatu al-madlum, dua ya mwenye kudhulumiwa. Wa da'awatu musafiri, na dua ya msafiri. Wa da'atu walidayhi li waladihima, na dua ya wazazi wawili kwa watoto wao. Dua ya wazazi wawili kwa watoto huwa hairejeshwi. Tahadhari sana kabisa mzazi kuomba dua mbaya wakati mtoto wako anapokukasirisha, akukukadhibisha, akakwambia maneno mabaya. Sababu kubwa ya watoto wetu mpaka kuharibika ni sisi wazee vile vile kuombea dua mbaya. Hebu angalia, Allah kujalia usirudi leo pigwe na gari huko huko. Mtoto anatoka na pikipiki ile na spidi anakwenda nayo si ya kawaida, na ni kweli anakufa huko huko. Wewe mimi nitakufa na wewe utoniona miti yangu wewe. Naam, ni kweli. Anakuja kusikia tu mzazi wake keshazikwa yeye mwenyewe. Kwa hiyo si vizuri, si vyema mzazi kuombea dua mbaya wanawe, bali aombee dua njema, hasa kwa vile dua yake inakubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ya watoto kuharibika leo hii sehemu kubwa vile vile ni sisi wazee wenyewe katika malezi ya kuwalea watoto wetu, tunawalea watoto katika malezi mabaya sana. Miongoni mwa sababu ambayo imepeleka inhiraf ala alaulad, watoto mpaka kupinda, kwanza wanazuoni wasema alfaqr, kuna sababu ya ufakiri. Japo hii si muhimu sana, kwa sababu hata maswahaba walikuwa ni mafakiri, lakini walitengenea an-niza'u wash-shiqaq. Sababu nyingine ya kuharibika familia na watoto ni mizozo katika nyumba na migongano kati ya wazazi wawili, wanagombana mbele ya watoto wao, wanapiana maneno mbele ya watoto wao, watoto wanaona. Halatu talak, hali nyingine ni hali ya talaka. Talaka vile vile inapelekea mpaka watoto kuharibika, kwa sababu watoto wale watalelewa, kachukuliwa hapa, kachukuliwa pale, anazunguka zunguka na kila watu na malezi yao na tabia zao. Mtoto kachukuliwa na mjomba, mjomba wenyewe ni kijana kama yeye ule mtoto. Yeye ni mtu kupiga mabangi na ulevi, ndio anamlea ndugu yake ile mwanawe, anamlea. Atamlea vipi katika malezi yake? Atamlea katika malezi mabaya tu. Hali ya talaka inapelekea watoto kusambarazika, kutapaa, watoto kutojelewa nini wanafanya. Jambo nyingine alfaragh fil atfal, mpaka watoto wanaharibika vile vile ni faragha ya watoto. Watoto tumewekea faragha katika majumba, watoto wana faragha sana. Mzazi hasubutu hata kukamata na kushika simu ya mwanawe, simu kubwa ile ya touch, akurubia hata kushika, ishatiwa mablock, ishatiwa nini, hata aone chochote. Hebu fanya siku moja tu, nataka kidogo kutafuta kitu, nifungulie simu yako kidogo, nataka nimpigie mtu simu, alafu angalie aliyomo humu katika simu ya mwanao. Lakini kama unaamua kufanya hivyo, basi kwanza tengeneza nafsi yako, kwa sababu usije ukaondoka hapa ukafanya hivi, matokeo yake ukampiga mwanao kwa yale ambayo umeyakuta huko. Umo utakutana na vitu vya ajabu. Kwanza zungumza na moyo wako, ukusudie kutengeneza. Kwa kile unachokiona umpe nasaha, badala kumtaja vibaya, kumlaumu sana, kumpiga sana, wewe tumia mlango wa kutoa nasaha zaidi. Kadhalika katika mambo mengine yanayopelekea mpaka watoto kuharibika, hulata'ul fasidin, ni kuchanganyika na watu wabaya waliofisidika, walioharibika. Humu mitaani kuna wale wanawake vijora wale, katika siku kama ya Ijumaa kama leo, wanajazana kwenye magari, ni mgoma kwenda mbele, wanapita katika mitaa, wanapita katika mabarabara, beni goma inapigwa. Mtoto wako anachanganyika na watu wale, tegemea kupata mtoto mbaya sana kukuchanganyika na watu wale. Mtoto ambaye ni mzuri, khulata ulfasidi, kuchanganyika na watoto ambao wameharibika. Wengi hawa timu vijora, wengi ni wajana. Lakini mtu mmoja ananiambia, ustazi, mbona uko mbali sana? Si wajana watupu wale, kuna watu wakiwaza watu hasa, kaolewa hajielewi, yumo katika timu vijora, magoma kwenda mbele. Na ukenda hapo Amani, katika sehemu ile Amani kwenye round about pale, basi ndo mtihani mtupu. Kadhalika suu muamala abawaini, muamala mbaya kati ya wazazi wawili, baba na mama, hawakai vizuri katika maisha yao, kwa hiyo watoto vile vile unaharibika. Na jambo jingine, mushahadatuhum aflam, kuangalia filamu kupitia katika matelevision, au kuangalia filamu kupitia katika utandawazi, masimu hayo, kila kitu anakiona pale, na umo mna matusi mabaya mno, we mtu mzima usijisikie vibaya. Sikwambii mtoto ambaye kaangalia vitu vinatajwa wazi wazi hivi. Kadhalika jambo nyingine ni kupelekea mpaka familia kuharibika, intisharul batil, kuenea kwa watu wabaya waovu. Kwa hiyo lazima tuwadhibiti watoto wetu katika njia zote, wafanyie wema wazazi wetu. Jambo jingine kwa watoto wenyewe, kuwaombea dua watoto wetu na kukaa nao na kuwapa nasaha watoto. Tuwe na muda kukaa na watoto wetu, kuzungumza nao, kuwasikiliza matatizo yao na shida zao, na kuangalia vipi tunaweza kutatua shida zao walizokuwa nazo.